ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण सप्तम कंडिका तक विचार हो गया है, आगे अष्टम कंडिका आरंभ होना है। इसका नाम ज्योति ब्राह्मण है। पूर्व कंडिका के साथ अब हम प्रसंग में आते हैं। बीच में कुछ ऐसी स्थान आगे ऐसा स्थान पड़ा जिसमें पूर्व कंडिका के अंतिम में कहा था, पूर्व कंडिका कहा कतमा आत्मेति, ऐसा पूछा जनक जी ने, ये शरीर इंद्रिय आदि जितने भी हैं यहाँ, इनमें से आत्मा कौन है? अनेकों में एक को निर्धारण करने के लिए किम शब्द यत शब्द तत् शब्द से डतमच प्रत्यय होता है। ये डतमच प्रत्यय लगा हुआ है कतम शब्द में। इनमें से कौन है वह आत्मा, कतमा आत्मेति, ऐसा पूछा। उत्तर दिया योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति। ये उत्तर दिया जो ये विज्ञानमय है, बुद्धि प्राय है, बुद्धि जैसा काम करे वही काम करने वाला, अज्ञान अवस्था में ऐसा हो जाता है, माने बुद्धि उपाधि वाला है, बुद्धि के क्रिया से क्रियाकर्ता जैसा लगता है ऐसा। योजम विज्ञान वजह वो बैठ प्रत्यय जो है ना, बैठ लगा विज्ञान करता वह प्राय अर्थ में है, विज्ञान प्राय ऐसा। तो योजम विज्ञान वजह पुरुष हृदय अंतर्ज्योति बोला। हृदय शब्द का अर्थ वह बुद्धि है, बुद्धि के भीतर है, और वो बुद्धि का प्रकाशक है, ज्योति शब्द दिया। जैसे बुद्धि का प्रकाशक शब्द आया, बौद्ध आकर के खड़ा हो गया, नहीं बुद्धि का प्रकाशक कोई नहीं है, विज्ञानी है, विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, उसका प्रकाशक कोई है ही नहीं, जो अंतर ज्योति शब्द में जा गया ऐसा हो गया। शास्त्रार्थ छिड़बड़ा बहुत दिन तक चला। तो उसका उत्तर तीनों प्रकार के विज्ञानवादियों को वो कर दिया, दोनों को विज्ञानवादी एक शून्यवादी सबको उत्तर दे दिया है। स्थिति स समान असम उभव लोगों को संचरित कहा, आगे वाक्य ऐसा आया वो बुद्धिवृत्ति के साथ समान होकर के श्लोक और परलोक करता है, माने ये शरीर पर शरीर स्वतः नहीं करता, माने बुद्धिवृत्ति के जाने से बुद्धि अंत सूक्ष्म शरीर के जाने से जाता हुआ सा लगता है, वास्तव में जाता नहीं आता, वास्तव में उसका स्वरूप ऐसा नहीं है। क्यों? ध्यायति व लीलायति बोल दिया, माने बुद्धि के चिंतन करने से उसमें तादात्म्य, अज्ञान के कारण तादात्म्य है, तादात्म्य होने से माने चिंतन करता सा होगा, आत्मा चिंतन नहीं करता, चिंतन करता सा लगता है, और वहाँ चिंतन करने वाली बुद्धि है, प्राणों की चेष्टा होने से चेष्टा करता हुआ लीला आई थी, वह कहा चेष्टा करने वाला प्राण है, प्राण के साथ तादात्म्य हुआ है अज्ञान के कारण। अज्ञान कब से प्रश्न उठेगा, कब से तादात्म्य हुआ है, कहते हैं अनादिकाल से है, अनादिकाल से अज्ञान या तादात्म्य है ये चल रहा है, किंतु इसको हटा सकते हैं। माने किसी के शरीर माने कपड़े में कोयला लग गया, काला हो गया हो, वह प्रश्न नहीं होता कि क्यों लगा, कैसे लगा, कहाँ लगा, क्या हुआ, ये चर्चा करके कुछ संभव नहीं है, कुछ हल होने वाला नहीं, तुरंत धो धो साफ करो। तो अज्ञान कब से है, अनादिकाल है। वेदांत में छह पदार्थ अनादि माने जाते हैं, जीव यशौ विशुद्धा चित्त तयो तथा जीवेशर्भिदः और अविद्या तत्सिद्धेर योग षडस्माकम् अनादय। छह पदार्थ अनादि पदार्थ हैं वेदांत में। जीव अनादि, अनादिकाल से जीव है, ईश्वर अनादि, जीव अनादि, जीव यशौ विशुद्धाचित, विशुद्ध चेतन जो शुद्ध आत्मा कहते हैं जिसको, वो भी अनादि। जीव ईश्वर विशुद्धाचित तथा जीवे सदुर्भिदा, जीव ईश्वर के भेद कब से पड़ा, अनादि है। किसी को पूछो तुम ईश्वर हो, नहीं मैं ईश्वर नहीं हूँ बोलता है, अनादिकाल से भेद है। जीव ईश्वर विशुद्धाचित तथा जीवे सदुर्भिदा, ये भिदा माने भेद, और अविद्या तच्चित रहेगा, अज्ञान और वो चेतन का जो संबंध है कब से है, अनादि है। सड़स महाकम अनादि, हम वेदांतियों के मत पे छह अनादि पदार्थ हैं, किंतु छह अनादि में से पांच जो अनादि शांत हैं, अनादि होने पर भी समाप्ति हो जाती है, नाश हो जाता है, और एक अनादि अनंत एक है, विशुद्ध चेतन अनादि अनंत है। जीव अनादि होने पर भी शांत हो, जीवन तो नहीं रहेगा ज्ञान काल में, चेतन भाव में पहुंचता है। और ईश्वर भी वैसा ही है, माया के कारण ईश्वर तो आया हो चेतन में, माया हटने पर चेतन चेतन ही चेतन बचे, ईश्वर तो नहीं आएगा। तो अनादि होने पर भी शांत है, जीव शांत है, ईश्वर शांत है। जब अज्ञान हटेगा जिस काल में, वहाँ ईश्वर नहीं रहेगा, एक चेतन ही बचता है। अज्ञान विशिष्ट काल में ईश्वर कहा गया था, अंतकरण विशिष्ट काल में जीव कहा गया था। जब अंतकरण हटा, उपाधि हटी, तो उभय फिर नहीं रहेगा, वो शुद्ध में जाता है। जैसे घटाकाश तोड़ने, घट को तोड़ने पर घटाकाश आकाश स्वरूप हो जाता है, आकाश ही है वो। घटाकाश तो उसके कारण कहा था, घट के कारण से घटाकाश कह दिया था, वास्तव में घटाकाश है ही नहीं, आकाश ही है वो। घट बनने के पहले भी आकाश था, घट बनते समय आकाश है, घटनाश होने पर भी आकाश है वो, वास्तविक है। तो ये अनादि शांत पांच है, जीव अनादि शांत है। जिस दिन आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, हस्तामलकवत ज्ञान होगा, जीवत तो नहीं रहेगा यहाँ, चेतन अंतकरण हट जाएगा, चेतन बनता है, चेतन ही होगा, शुद्ध विशुद्ध चेतन बनता है। ईश्वर भी अनादि है किंतु शांत है वेदांत में, क्यों? अज्ञान हटने के बाद ईश्वर तो नहीं रहेगा, जिस उपाधि के कारण ईश्वर कहा गया था, उपाधि नहीं, ईश्वर नहीं कहा जाएगा उस काल, उसका स्वरूप जो होगा वही कहा जाएगा, चेतन है। तथा जीवेश्वर भेदगा, जीव और ईश्वर के भेद अनादिकाल से पड़ा हुआ है, किंतु शांत है दोनों। माने जब अपने स्वरूप में व्यक्ति पहुंचेगा, ना जीव ना ईश्वर का भेद, मैं जीव हूँ ऐसा नहीं बोलेगा, मैं ईश्वर से भिन्न हूँ नहीं कह सकता। जीव ईश्वर विशुद्धाचित तथा जीवेश्वर भेदा, अविद्या तच्चितेर होगा, अविद्या अविद्या अज्ञान, उसका जो चेतन के साथ संबंध है वो भी अनादि तो है किंतु शांत है। जब अविद्या अविद्या हटेगी, अविद्या के साथ में चेतन का संयोग नहीं होता, केवल एक अनादि अनंत पदार्थ विशुद्ध चेतन है। बाकी अनादि तो पांच हैं, छह हैं, किंतु उनमें से अनादि शांत पांच हैं, अनादि अनंत एक है। अपना स्वरूप विशुद्ध चेतन ही होता है वेदांत के मत में, न ईश्वर न जीव, असंग है, किसी का संबंध ही नहीं, या अज्ञान भ्रांति। अज्ञान क्यों, ये प्रश्न उठेगा। अज्ञान इसलिए मानना पड़ता है, या अज्ञान का कार्य है तो कार्य कारण के बिना कार्य नहीं होता। अज्ञान का कार्य शरीर आदि है, जिस पर दुखी होकर चल रहा है, तो किस कारण से दुखी हो रहा है? विशुद्ध चेतन है तो फिर किस कारण से दुखी होता है, प्रश्न उठता है, अज्ञान है। क्योंकि कार्य जब सामने आता है तो कारण को मानना पड़ता है, स्थिति है। जल में जब वृद्धि होकर आ रही, नदी में जल बढ़ रहा हो, ऊपर में बारिश हो गई, मानना पड़ेगा, ऊपर में वृष्टि के बिना नीचे जल की वृद्धि हो नहीं सकती, मानना पड़ता है। कार्य से कारण का अनुमान, कारण का ज्ञान होता है अनुमान से। तो ये अज्ञान है, कब से है कोई संसम्मत नहीं दे सकता। अमुक दिन तक वो मैं ज्ञानी था, उसके बाद भूल गया, ऐसे नहीं कर सकता, अनादिकाल से संसम्मत नहीं दे सकता स्थिति। तो छह अनादि पदार्थ हैं, अनादि शांत पांच होते हैं, इनमें से एक अनादि अनंत है। तो ये अज्ञान के कारण भूल भुलैया में है, वास्तव में इसका स्वरूप शरीर आदि से अलग है। तो इस जब कहा था, बुद्धि का भी प्रकाशक कहा गया पूर्व कंडिका में कहा था, तो बौद्ध आकर के बोलने लगे, नहीं, बुद्धि का प्रकाशक कोई भी नहीं, बुद्धि को स्वयं प्रकाश मानते हैं, कोई नहीं। क्यों? बुद्धि से अतिरिक्त बुद्धि का प्रकाश को मानने में, बुद्धि का प्रकाशक को मानने में प्रमाण नहीं है, बौद्धों ने कहा। उनके यहाँ दो ही प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, अन्य प्रमाण को श्रुति प्रमाण आदि को मानते नहीं हो, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को मानने वाले हैं। तो उसके विषय में बुद्धि से अतिरिक्त कोई आत्मा है इस विषय में, प्रकाशक आत्मा है इसमें, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते, बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध नहीं कर सकते है करके, अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए बुद्धि के प्रकाशक आत्मा नहीं है, ये वो कहते हैं, बौद्ध ने कहा। खड़े हो गए, क्या करे, खड़े हो गए। तब शास्त्रार्थ छिड़ पड़ा, हमारे जो एक धारा चल रही थी उसमें विघ्न आ गया, चलते चलते चलते भाष्यकार ने संतोष करके उनको मुख बंद कर दिया, अब आगे का प्रसंग आता है, ये स्थिति है। तो आगे के प्रसंग में कहते हैं सवा माने पूर्व कंडिका भी कहा हुआ जो है हृदय अंतर ज्योति कहा था, जिस आत्मा को कहा था पुरुषा कहा था, या सौ पद से उसको लेते हैं। क्यों? सर्वनाम जो होता है सशब्द तत्शब्द से बना हुआ है, सर्वनाम है, सर्वनाम पूर्व का परामर्श करता है, पूर्व के साथ संबंध रखता है, सब माने वह पूर्व के साथ संबंध करता है, ये कहना है कंडिका है। सभायम पुरुषो जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान पाप भी संसृज्यते स उत्क्रामन म्रियमाण पापनो विजहाति सवायं पुरुषो जायमानः शरीरम अभिसंपद्यमानः पाप भी संसृज्यते स उत्क्रामन म्रियमाणः पापनो विजहाति। स माने पूर्वोक्त जो पुरुष है, पूर्व सब पूर्व कंडिका में पुरुष शब्द से कहा था, योयम विज्ञानमय पुरुष है हृदय अंतर ज्योति ये कहा था, उसको स पद से लेना, वह जो पुरुष है, पुरुष माने आत्मा वही है, वही प्रसिद्ध है स वही अयम पुरुष वही है जो पुरुष है ना वही जायमान माने पैदा होता हुआ कहते लो, वो आत्मा को पैदा होता हुआ कहा, तुरंत श्रुति बोलती है जायमान कैसा शरीरम अभिसंपद्यमान अर्थ है, शरीर में तादात्म्य करने वाला करना यही जायमान है, वास्तव में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, शरीर में तादात्म्य करना ही जायमान कहा गया है। शरीरम अभिसंपद्यमान तादात्म आपन्न तादात्म भाव को प्राप्त होना यही जायमान है, वास्तव में आकाश की इसके आत्मा की उत्पत्ति थोड़ी है, शरीर की उत्पत्ति होती है किंतु शरीर के साथ तादात्म्य प्राप्त करना जायमान का शरीरम अभिसंपद्यमान बोलती है, शरीर के साथ मैं तादात्म्य करता हुआ माने शरीर में मैं ही करके अपना मैं को वहाँ लगाता हुआ यही है, यही जन्म है उसका, वास्तव में जन्म नहीं जायमान करते ही होता है। पाप में भी संपृत्यते कहते हैं, पाप माने पाप का कार्य, ये तो शरीर किसका कार्य है, पाप पुण्य का कार्य है, या पाप शब्द के द्वारा पुण्य को भी लिया जाता है, धर्माधर्म का कार्य होता है ये, जिसमें शरीर समवाय संबंध है, किससे पैदा हुआ है, धर्माधर्म से पैदा हुआ है, वही है उसका कार्य को लेना है यहाँ। पाप में भी संसृज्यते माने संयुज्यते ऐसा अर्थ है, माने धर्माधर्म के कार्य जो कार्यकरण संघात है ये शरीर के साथ में संयुक्त हो जाता है, जो शरीर में तादात्म्य करने से शरीर के जितने भी व्यथाएँ अपने मानता है, वो शरीर का धर्म को अपना मानता है, पहले शरीर के साथ तादात्म्य फिर धर्मादि का आरोप अपने में करेगा, शरीर के साथ धर्माध्यास और धर्मी अध्यास दोनों अध्यास होता है ना, अध्यास में अज्ञान अनादिकाल से है, अनादि है, एक पाप भी संसृज्यते माने संयुज्यते कहना है, पाप माने धर्माधर्म दोनों लेना है, क्यों पाप का जो कार्य होता है क्या करता है, पाप शरीर देता है, नारकीय शरीर देगा, और धर्म क्या करता है, शरीर ही देता है, तो यहाँ पाप शब्द जो दिया है ये पुण्य का भी धर्म का भी उपलक्षण है, दोनों ही है, दोनों का कार्य एक ही है, शरीर देना है, और शरीर है तो बंधन है। सुवर्ण लोहे भेदे पी श्रृंखला तुम ने भी देते कहा हुआ है, सोने की कीमत अलग है, लोहे की कीमत अलग है, कहाँ सोना कहाँ लोहा, फिर भी जंजीर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सोने के जंजीर बनाए बेड़ी बनाए चाहे लोहे की बेड़ी बनाए, बांधने के लिए तो दर्द उतना ही होगा, जितना लोहे के जंजीर से जितना दर्द होता हो सोने के जंजीर से वैसे ही होगा, बंधन में बराबर है, उनकी कीमत अलग अलग हो जाने दो, धर्म का कीमत अलग है स्वर्गीय शरीर देगा, और पाप का कर्म अधर्म का कर्म नारकीय शरीर देगा, हाँ किंतु शरीर ही दिया ना क्या दिया, और शरीर होने पर दुखी संसार बंधन है, तो पाप में भी का अर्थ धर्म अधर्म ही ऐसा अर्थ करेंगे संशिष्यते कहा। तो सवा अयम पुरुषो जायमान, ये जो पुरुष माने आत्मा, जायमान माने पैदा होता हुआ कहते हैं, यानी प्रादुर्भाव धातु है ना, उसे सत्र करके सानस करके जायमान बना हुआ है, पैदा होता हुआ माने उसका अर्थ तुरंत सूर्य बोलते हैं, जायमान का अर्थ है शरीरम अभिसंपद्यमान, शरीर के साथ में तादात्म्य प्राप्त करता हुआ, ये कार्यकर्म के साथ तादात्म्य प्राप्त करता हुआ, जब तादात्म्य हो गया तो उसका धर्म लाएगा वो। पाप भी संसिद्धते कहते हैं, पाप के द्वारा माने पाप माने पाप का कार्य शरीर के द्वारा संयुक्त होता है, चिपट जाता है, ये स्थिति है। वास्तव में आत्मा का जन्म नहीं है, शरीर में अज्ञान से तादात्म्य कर गया, शरीर के जन्म होने से आत्मा का जन्म ऐसा माना जा रहा है। स वही आत्मा जो शरीर के साथ तादात्म्य कर रहा है, वही आत्मा उत्क्रामण म्रियमाण, यहाँ भी ऐसे ये शरीर को छोड़ करके जाता हुआ होता है, परलोक जब जाएगा, ये लोग छोड़ करके परलोक जाता है कहा। म्रियमाण व्याख्या है और उत्क्रामण व्याख्या है, दोनों एक ही अर्थ का है, माने मरता हुआ माने उत्क्रमण करता हुआ अर्थ कर दिया, माने निकलता हुआ, क्रम पाद विक्षेप धातु है, यहाँ से निकलता हुआ, ये क्षत्रिय है उत्क्रामण में, म्रियमाण में सानस है, यही है माने शरीर छोड़ता हुआ ये अर्थ है, माने प्रारब्ध भोग समाप्त होगा तो शरीर छोड़ेगा, उस काल में क्या करता है, पाप मनोविजहाति, पाप का कार्य धर्माधर्म का कार्य शरीर इंद्र को छोड़ देता है, शरीर इंद्र दोनों को छोड़ देता है, कहा वास्तव में इंद्रियों को तो नहीं छोड़ता, शरीर को ही छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर को तो नहीं छोड़ेगा जब तक ज्ञान होगा, किंतु सूक्ष्म शरीर काम नहीं कर सकते काल में, वो कुर्सी में कुर्सी कुर्सी नहीं है, शरीर नहीं गोलक नहीं है, काम नहीं कर सकते, इसलिए थूल शरीर के न होने पर वो बिना के बराबर है, इसलिए दोनों को छोड़ देता है, कहा गया यही है। भी जहाती माने विशेषण जहाती, वहाँ त्याग धातु जहाती, त्याग देता है, किसको त्याग देता है, पाप का कार्य धर्माधर्म का कार्य शरीर को छोड़ देता है, माने अभिमान छोड़ देता है, अभिमान करने से जन्म कहा गया था, वास्तव में क्या छोड़ेगा वो, उसका शरीर है, अभिमान छोड़ देगा, जब ये शरीर छोड़ के जा रहा तो इस शरीर में अभिमान नहीं करेगा, मृत शरीर में कोई भी अभिमान नहीं करता, मैं मनुष्य हूँ कहेगा मृत शरीर, अभिमान छोड़ देता है, ठीक है, माने जन्म का आत्मा का जन्म करता है शरीर के साथ तादात्म्य होना, शरीर के जन्म से आत्मा का जन्म आरोप है, इसी प्रकार त्यागना माने क्या है, शरीर छोड़ना माने यही कि मृत हो गया, अब अभिमान को त्यागना, मैं मनुष्य हूँ मैं साधु हूँ, अभिमान नहीं करेगा, यही अर्थ होता है। टिप्पणियाँ हैं एक से लेकर के पांच तक हैं। स्वयं माने प्रकृत पुरुष, जो प्रकृत पुरुष है, पूर्व में पुरुष शब्द आया हुआ पूर्व कंडिका में भी, योयम विज्ञान वह पुरुष हृदय अंतर ज्योति इत्यादि कहा हुआ है, वही पुरुष प्रकृत पुरुष वही है, सोयम का अर्थ वही, स माने वही यही पुरुष, जायमानो न घटाधिपत उत्पत्ति दे स्वरूपत, जायमान का अर्थ कोई समझे कि जैसे घट उत्पन्न होता है उस प्रकार से आत्मा भी उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं, स्वरूपत उत्पन्न नहीं होता, उपाधि के कारण उत्पन्न जैसा लगता है, यही है। जायमान का अर्थ न घटाधिपत उत्पत्ति दे स्वरूपत, अपने स्वरूप से उत्पन्न नहीं होता, दूसरे के सहारे के बिना उत्पन्न नहीं होता, स्वरूपतः घटादि के समान, जैसे घटादि अपने रूप से उत्पन्न हो जाते ऐसा नहीं आत्मा, किंतु शरीरम अभिसंपद्यमान बोल दिया जायमान का अर्थ, शरीर के साथ तादात्म्य प्राप्त करता हुआ, अज्ञान के कारण तादात्म्य है, अपने को पृथक नहीं कर पा रहा है, शरीरम अभिसंपद्यमान तत्र आत्मभावम गच्छन, तत्र मान शरीर है, उस शरीर में आत्मबुद्धि करता हुआ, यही है वही है जायमान का अर्थ, एवं सन ऐसा होता हुआ पाप मभीर, पापों के द्वारा ये अर्थ होता है, बहुवचन है तो पाप माने लक्षण या धर्माधर्माश्रय कार्यकारण, कार्यकारण ये बोलना चाहते हैं, लक्षणावृत्ति से लेना क्या, पाप का अर्थ करना धर्माधर्म का जो आश्र धर्माधर्म में जो आश्रित है, धर्माधर्म आश्रयो आश्रयो ये शाम कार्यक्रम संघाता नाम, धर्माधर्म जिसका आश्रय, धर्माधर्म कारण है शरीर कार्य है, धर्माधर्म जिसके आश्रय है, किसके आश्रय है, शरीर का है कार्यकरण के, ऐसे कार्यकरण के द्वारा ये कहा, जायमान का अर्थ यही होता है उसके द्वारा ये कहा, अभिमान प्राप्त करता हुआ कार्यकरणों में अभिमान प्राप्त करता हुआ यही है। दो में कहा संसिद्यते पाठ है मूल में, यहाँ टिप्पणीकार बोलते हैं संयुज्यते अर्थ करना, जुड़ जाता है मैं शरीर हूँ ये भाव में आ जाता है तादात्म्य के कारण, संयुज्यते कहा, और सैव पुनर्देहारंभ कर्म क्षय, जब शरीर में तादात्म्य कर पड़ा, शरीर उत्पन्न होने से शरीर में तादात्म्य कर गया, वही जायमान है आत्मा का उत्पन्न होना माने यही है, वास्तव में उत्पत्ति नहीं है, सैव फिर वही आत्मा जो शरीर में तादात्म्य प्राप्त करके बैठा, इस शरीर में था बैठा हुआ था वही पुनर्देहारंभ कर्म के, इस शरीर को बनाने वाला जो कर्म थे, जिस कर्म के कारण ये शरीर बना था, प्रारब्ध कर्म क्षय हो गया, प्रारब्ध कर्म के आधार पर बना है। पूर्वकृत कर्म को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, पूर्वकृत कर्म में संचित अलग, प्रारब्ध इस शरीर में भोग भोगने के लिए जो तैयार हो गए, प्रारब्ध जिसने फल देने के लिए आरंभ कर दिया उसी को प्रारब्ध कर्म का, जो फल देने में आरंभ नहीं है उनको संचित बोला, बहुत है पूर्व कर्म, ये स्थिति है। सैव वही आत्मा जो शरीर के साथ तादात्म्य कर गया, शरीर उत्पन्न होने पर पुनः देहारंभक कर्म क्षय सती, जब इस शरीर के आरंभ करने वाला जो शरीर बनाने वाला जो कर्म थे जिसको प्रारब्ध कहते हैं, उसके क्षय हो जाने पर, कर्म समाप्त होने पर सती व्याख्या शरीरांतरम प्रति उच्चते कहते हैं। ये जो है शरीरांतर के प्रति जाता है, इसी के व्याख्या में ऐसा कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म क्षय होने पर क्या करेगा, जब तक ज्ञान है मुक्त तो होता नहीं, अन्य शरीर में जाता हुआ होता है, जाता है जब अपने कर्म के आधार पर अन्य शरीर को लेगा, यही कहा। तीन में कहा व्याख्येयम कहते हैं, म्रियमाण शब्द का अर्थ व्याख्येय है, उसकी व्याख्या होनी है, म्रियमाण जो अर्थ नहीं आता वो व्याख्या है, एक व्याख्येयम बोल दिया। और उत्क्रामण जो है वो है व्याख्या, वो ये व्याख्या है, वो व्याख्या है, उत्क्रामण उसकी व्याख्या कर दी वहाँ व्याख्या। चार में कहा कार्यकर रूपान पाप मनोविहाति का अर्थ किसको त्यागता है, जो ये पापमनो जो है ना, पापमनो द्वितीया का बहुवचन है, पापमन शब्द है द्वितीया बहुवचन, पापों को छोड़ देता है, त्याग देता है कहा, माने कार्यकर्ण रूपान पापमन, कौन से पाप, हाँ वही धर्माधर्म का कार्य है, तो उसको छोड़ देता है, त्याग देता है, कार्यकर्ण को त्याग देता है, माने अभिमान त्याग देता है, न ग्रहण किया था न छोड़ना है, अभिमान छोड़ देता है, ये अर्थ है। बिजहाती है ना, अभिमान त्याग रूपेण बिजहाति, किस रूप से छोड़ेगा इसको, शरीर को त्यागेगा, अभिमान को त्याग रूप से, वास्तव में शरीर छोड़ना होता नहीं, आत्मा कैसे छोड़ेगा, वो तो पूरे व्याप्त है, आत्मा व्यापक है, छोड़ के कहाँ जाएगा, वो व्यापक है, व्यापक में क्रिया होती नहीं, छोड़ के जाना संभव नहीं, किंतु वो अभिमान जो किया था वो त्याग देता है, याद है शरीर में जो अभिमान किया था, शरीर उत्पन्न होने से सर मैं शरीर हूँ बुद्धि में आ गया, यही अभिमान था वो त्याग देता है, याद है ये कहा टिप्पणीकार ये बता दिया। अभिमान त्याग रूपेण विजहाति, किस रूप से त्यागता है, अभिमान को त्याग रूप से, किस रूप से, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बाल हूँ, वृद्ध हूँ, जितने अभिमान था ना उसको त्याग देता है, यही अर्थ है, उसको छोड़ना ही यहाँ शरीर को ये त्यागना कहा गया है, ये कहा। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं प्रसंगागतम परपक्ष निराकृत है, देखो या बौद्ध मत का लेने की आवश्यकता नहीं थी किंतु प्रसंग से आ गया, हम अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते जा रहे थे, जो विज्ञानमय योयम पुरुष हृदय अंतर्ज्योति माने बुद्धि का भी प्रकाशक है करके कह रहे, तब तक आगे बोले खड़े होकर बोले है बुद्धि का प्रकाशक कोई नहीं, बुद्धि ही है, विज्ञान ही है, जो बुद्धि के प्रकाशक कोई अनुमान से सिद्ध होता है ना प्रत्यक्ष से होता है, दो ही प्रमाण को मानते हैं हम, ऐसा कहने आ गए, तो उत्तर देते देते उनको प्रश्नोत्तर चलते चलते समय बर्बाद हो गया। प्रसंगागतम परपक्षम, परपक्ष बौद्ध पक्ष, प्रसंग से आया था ये, जो विज्ञान का प्रकाशक करके बुद्धि का प्रकाश वहीं पर वो आगे खड़े हो गए, प्रसंग से आया था ये, वास्तव में यहाँ व्याख्या में संबंध नहीं था, प्रसंग से आ गया, ऐसा हो जाता, जैसे कोई बद्रीनाथ आदि जाता हो प्रसंग से, रास्ते पे कोई इधर उधर मंदिर हो तो वहाँ भी चला जाता, ऐसा हो जाता है, प्रसंग से कुछ आ जाता है, लक्ष्य वो नहीं, लक्ष्य तो बद्रीनाथ जाना था, अपना सिद्धांत का प्रतिपादन करना ही लक्ष्य होता है, किंतु बीच में आ गए थोड़ा हो गया, ये कहना चाहते हैं। प्रसंगागतम परपक्षम बौद्ध पक्षम, 24 की टिप्पणी है ना, बौद्ध राधांतम बोल दिया, बौद्धों के सिद्धांत प्रसंग से आया था, राधांत सिद्धांत एक ही है बौद्धों के सिद्धांत, निराकृत्य खंडन करके अब तक वही खंडन में लगे थे, निराकृत्य टिप्पणी बोल दिया, प्रत्याख्याय बोल दिया, प्रत्याख्यान करके खंडन करके, और श्रुति व्याख्यान है वो अनुसार बर्तन, फिर अब श्रुति का ही व्याख्या करने अनुसरण करते हुए, श्रुति जो चल रही है उसी की व्याख्या करते हुए एक श्रुति व्याख्यान है वो अनुवर्तन, उत्तर वाक्य तात्पर्य, उत्तर वाक्य है सवा अयम पुरुष इत्यादि वाक्य है, उसका तात्पर्य पहले बताते हैं, इसी का तात्पर्य कहते हैं, कहा यथा कहा, देखो भाई आत्मा का ये शरीर से पर शरीर में जाना कैसा माना जाता है? तो कहते हैं जैसे जागृत से स्वप्न में जाता है, ये दृष्टांत होगा उसके लिए। जैसे जागृत से जाना माने क्या है? नहीं, जागृत का अभिमान त्यागना, स्वप्नाभिमान करना, यही है वास्तव में। आना जाना नहीं होता उस आत्मा में, यही है। जैसा यहाँ पर ये दृष्टांत बनेगा, जागृत से स्वप्न में जाना जैसा है वैसे ही इस शरीर से पर शरीर में जाना वैसा ही है, ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। यथा कहा, यथा यह एकस्मिन एह देह, ये शरीर एक ही है ना, जागृत स्वप्न में चलने वाला शरीर कितना है? एक ही शरीर, यहाँ दो शरीर नहीं है। यथा एवं जिस प्रकार यह हमारे इसी शरीर में एकस्मिन देहे, एक ही शरीर में दो जगह आना जाना हो रहा है यहाँ, स्वप्नो भूत्वा मृत्यु रूपाणि कार्यकरणानि अतिक्रम्य स्वप्ने स्व आत्मज्योतिषा आस्ते। जैसे यहाँ एक ही शरीर है, जागृत शरीर में क्या स्वप्नो भूत्वा, स्वप्न होकर के माने स्वप्न वृत्ति में जाकर पहुँचकर, किस वृत्ति में? जागृत वृत्ति को छोड़ेगा वो, स्वप्न वृत्ति में जाकर स्वप्नो भूत्वा मृत्यु रूपाणि कार्यकरणानि, ये जो है ना मृत्यु माने अज्ञान, अज्ञानी मृत्यु है, सबका मारक वही है, आत्मा का मारक अज्ञान है। जब तक अज्ञान है आत्मा बंधन में पड़ा हुआ है, अपना स्वरूप का ज्ञान। मृत्यु रूपाणी अतिक्रामति, पूर्व में कहा था, पूर्व कंडिका में कहा था, सही स्वप्नो भूत्वा एवं लोकम अतिक्रम्य मृत्यु रूप अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी, ये मृत्यु जिसके द्वारा मृत्यु का निरूपण होता है वो मृत्यु का रूप है। किसके द्वारा मृत्यु? मृत्यु में अज्ञान। किसके द्वारा अज्ञान सिद्ध है? कार्य से, उसका कार्य शरीर है, कार्य है तो कारण जरूर है। यदि अज्ञान न होता आत्मा असंग आत्मा रोता, दुखी होता? अज्ञान है, यही कार्य से सिद्ध होता है, अज्ञान है, अनुमान से सिद्ध होता है, क्यों? कार्य है तो कारण जरूर है। मृत्यु रूपाणी कहा, मृत्यु का जो कार्य है, रूप माने कार्य, मृत्यु का कार्य माने मृत्यु माने अज्ञान, अज्ञान का कार्य शरीर, इसको त्याग देता है, कहा था। मृत्यु रूपाणी कार्यकरणानी, मृत्यु के कार्य कौन है? शरीर, इंद्रिया, सूक्ष्म शरीर, थोल शरीर, अतिक्रम में इसको अतिक्रमण करके स्वप्न अवस्था में, स्वप्ने स्व आत्मज्योतिषी आस्ते है, अपने जो स्वरूप है उसमें रहता है, कहा था। स्वप्न में अपने स्वरूप में रहता है आत्मा, शरीर इंद्रियों में नहीं है, स्वप्न में श्वे आत्मज्योतिषी, अपना ही जो आत्मज्योति है, अपने आत्मज्योतिषी में आस्ते मैंने रहता है। ये तो है दृष्टांत, जैसे एक ही शरीर में आत्मा ये शरीर को त्याग करके स्वप्न शरीर में अपने रूप में रहता है, आत्मज्योति में रहता है, जिस प्रकार एवं इसी प्रकार ये दृष्टांत है, ध्यान देना। ये जागृत स्वप्न में एक ही आत्मा करता है, यह दृष्टांत, जैसे जागृत स्वप्न में चलने वाला एक ही आत्मा, वैसे यह शरीर और पर शरीर में जाने वाला आत्मा एक ही है। जैसे बासांश गृहणी था बिहार नवानी गृहणा तो गौरव पुराणी कहा हुआ है, जैसे पुराने कपड़े हो जाते तो नया कपड़ा बदलता है, बदलने वाला व्यक्ति नहीं बदलता, कपड़ा बदलने वाला व्यक्ति नहीं बदलता, कपड़े बदल दिए जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बूढ़ा हो गया, छोड़ देता है, नया शरीर लेता है आत्मा, किंतु आत्मा का बदलाव नहीं होता, ध्यान देना। शरीर के साथ साथ आत्मा बदलता नहीं, मरता भी नहीं, पैदा भी नहीं होता, कपड़े बदलने के समान है स्थिति। जैसे एक ही व्यक्ति का दो घर हो, कभी ये घर में कभी वो घर में होता हो, क्या व्यक्ति बदल जाता क्या? घर बदल देगा, ऐसा ही है। एवं इसी प्रकार सवई प्रकृत पुरुष, जो पूर्व कंडिका में कहा गया पुरुष है, वही पुरुष प्रकृत पुरुषो अयम जायमान, ये सवई यहाँ से भाष्य माने इस कंडिका का अर्थ कर रहे हैं, वही जायमान माने शरीर में अभिमान करता हुआ। शरीर पैदा होता है तो आत्मा को भी जायमान कहा जाता है, जैसे घट पैदा हो गया, घटाकाश पैदा हुआ है जैसा लगता है, क्या लगता है? घटाकाश पहले नहीं था, घट आने से घटाकाश दिखा, दिखने का नाम पैदा हो गया मानते हैं, किंतु वास्तव में वो पैदा होता नहीं है, घट फूटने से नाश भी नहीं होता वास्तव में, वो जो घट की क्रिया वहाँ आरोप हो जाता है तादात्म्य के कारण। यही है टिप्पणियाँ हैं कहीं, यथा एव यह छः है न थिते सती का दे, एकस्मिन एव देह है, एक ही शरीर में ऐसा होने पर एव यह एकस्मिन देह स्थिते सती, एक ही शरीर के रहने पर शरीर बदलता नहीं जागृत स्वप्न में। साथ में कहा स्वप्न स्वप्नो भूत्वा मृत्यु रूपाणी कार्यकलानी अधिक्रम्य स्वप्ने स्वे आत्मज्योतिषी आस्ते, ऐसा कहा हुआ है इसी को स्वप्न स्वप्नाकार परिणत स्व उपाधि वृत्ति अभभाषकत्व न तदाकार। माने यहाँ पर स्वप्नाकार जो कौन है, बुद्धि है। स्वप्नाकार से परिणत कौन होती है, बुद्धि है। स्वप्नाकार परिणत स्व उपाधि, वो आत्मा की उपाधि है वो बुद्धि, स्व माने आत्मा उपाधि, धी वृत्ति अभाषक, बुद्धि के जो वृत्तियाँ होती है, बुद्धि का ही सारा खेल बुद्धि है, वो स्वप्न में जो भासता है सारा बुद्धि है, बुद्धि से अतिरिक्त कोई है ना वहाँ, वो धी वृत्ति अभाषक रूप से तदाकार माने बुद्धि के समान होकर के, ये कहना चाहते हैं तदाकार धियाकार बुद्धि के समान होकर, ये अर्थ है। आठ में कहा वृत्तियों रूपाणी है ना, अज्ञान से ज्ञापकानी, ये रूप माने क्या है, अज्ञान के ज्ञापक हैं, अज्ञान के ज्ञापक हैं, क्यों कार्यकरण शरीर, जैसे धूम बनने का ज्ञापक होता है, क्या होता है, धूम देखने पर बनने का याद आ जाता है, इस प्रकार शरीर इंद्रिय है तो बुद्धिमान होगा आत्मा याद आए, अज्ञान याद आएगा, क्या आएगा, यदि बुद्धिमान हो तो, समझदार हो तो उसका अज्ञान का याद आएगा, अज्ञान का कार्य है, कार्य होता तो कारण अवश्य होता है, कारण जो है ना कार्य नहीं होता, ये कहा अज्ञान से ज्ञापक कहानी मृत्यु रूपाणी करता, अज्ञान का ज्ञापक जो कार्यकरण संघात है उसको अतिक्रम अतिक्रम्य, दस के टिप्पणी में कहा अतिक्रम्य, नौ भी बोलते अभिमान तो गृहदानी, वास्तव में कार्यकरण नहीं है उसके, अभिमान से पकड़ा है, किसे पकड़ा है, अभिमान करता है मैं हूँ करके, अभिमान तो गृहता नहीं वास्तव में नहीं, अभिमान से पकड़ा है, वास्तव में वो कार्यकरण उसका नहीं। दस में कहा वस्तु तो असंग अभावात, वास्तव में आसक्ति है ही नहीं उसमें, आत्मा में वास्तव में आसक्ति है ही नहीं, विषय को इस विषय की आसक्ति है, इसके साथ संबंध करो ऐसा आसक्ति है नहीं वास्तव में, केवल अभिमान से गृहता ही, वही कहा। अच्छा ग्यारह में कहा स्वप्ने माने आत्मा, आत्मा लगाना, आत्मा ऐसे भी अतिक्रमण करके जो आत्मा है ना आत्मा, स्वप्ने स्वे आत्मज्योतिषी आस्ते, अपने स्वरूप में रहता है, स्वप्न में किस में रहेगा, अपने स्वरूप में, जागृत में अभिमान कर रहा था किस में, शरीर में, मैं मनुष्य हूँ कह रहा था, स्वप्न में शरीर नहीं आत्म रूप में रहता है, ये तो है दृष्टांत। वैसे ही ये शरीर से परलोक जाने वाला आत्मा भी माने ऐसे ही है, आत्मा शरीर से पृथक है, एक आना चाहते हैं, जो शरीर में आत्मबुद्धि मत करो, तात्पर्य यह है शरीर से जरा ऊपर उठो विचार से, तभी आपका कल्याण होगा, एक आना है। एक नंबर हो गया ना, नहीं इसमें प्रकृति का पूर्व कंडिका में जो पुरुष कहा था वही पुरुष यहाँ, एक नंबर टिप्पणी दी है, वही है ना, स्वयं प्रकृत पुरुष है, चाहे माने न घटाधिपत उत्पत्ति थे, पुरुष कोई उत्पन्न नहीं होता वास्तव में, घट के समझ जैसे घट उत्पन्न होता ऐसा नहीं होता, इस तरफ समझी भाष्य में, वही तो एवं सवै प्रकृत पुरुषो एवं सवै प्रकृत हवाय भाष्य में समझी स्वयं आत्मज्योति, हाँ आगे है ना, एवं सवै प्रकृतो प्रकृत पुरुषो जायमान। अच्छा एक नंबर है इसमें, अच्छा हाँ एक नंबर, स्वयं प्रकृत जायमान एवं पाप में भी संबंध है, प्रकृत पुरुष जायमान पाप में भी संबद्ध थे, वहाँ ले जाके संबद्धमान से क्या अन्वय करना कहते हैं, जिसका संबंध कहाँ होगा जायमान का संबंध, पाप में भी जाय संबद्धमान ऐसा अर्थ होगा, संपद्यमान ऐसा अर्थ होगा कहना चाह रहे हैं, पाप में भी संपद्यमान ऐसा उसके साथ अन्वय करना, भाष्य में आएगा पाप में भी संपद्यमान, ये जायमान अगर ले जाके वहाँ अन्वय करना बोल रहे हैं, यही है। कथम जायमान इत्युच्यते प्रश्न उठेगा कि आत्मा व्यापक है, कैसे जायमान बोलना, उसको उत्पन्न कौन होगा, परिचिन्न पदार्थ उत्पन्न होता है, आत्मा व्यापक है, कथम जायमान उच्यते इति उच्यते, जायमान कैसे कहा जाता है आत्मा को, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं। छः दो नंबर टिप्पणी में कहा घटाधिपत आत्मन स्वरूप तो जन्म देह संपत्त्या पृच्छति, ये कथम ये प्रश्न दो प्रश्न करता है, जैसे घटादि के समान स्वरूप तो उत्पन्न होना है आत्मा का जन्म जायमान का अर्थ, अथवा देह संपत्ति अथवा देह के संबंध से देह प्राप्ति के द्वारा जायमान क्यों कहा जाता है, घटादि जैसे स्वतंत्र उत्पन्न होते उस प्रकार आत्मा उत्पन्न होता है, अथवा देहादि की उत्पत्ति में तादात्म्य के कारण आत्मा को उत्पन्न कहा जाता है, क्या है आत्मा की उत्पत्ति का अर्थ, जायमान का अर्थ है, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं। टिप्पणी तो हो गई ना पूरी, दो नंबर टिप्पणी कहा था ना, घटाधिपत आत्मा न स्वरूप तो जन्म, क्या घटादि के समान जैसे घटादि अपने स्वरूप से उत्पन्न होते हैं इस प्रकार है आत्मा का जन्म, अथवा देह संपत्तिया अथवा देह की प्राप्ति के कारण देह के उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानी गई। ये तो पृच्छति कथम करके पूछता है। उत्तर कल्पम आदाय उत्तरम आह, दो विकल्प किया पूछने वाले ने, क्या विकल्प किया, घटादि के समान स्वतंत्र उत्पन्न है या देह प्राप्ति के कारण अभिमान के कारण उत्पत्ति, तो उत्तर वाले कल्प को ले, विकल्प कौन लेगा, उत्तर वाला, देह के संबंध से होने से देह के उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानी गई है अभिमान के कारण, ये वाले लेते हैं, वास्तव में उत्पत्ति नहीं आत्मा की, यही कहा उत्तर कल्प यही है देह संपत्ति, इसके द्वारा उच्चते कहा। शरीरम भाष्य में कहते हैं शरीरम देहेन्द्रिय संघातम, शरीरम अभिसंपद्यमान है ना, जायमान का अर्थ है शरीरम माने देहेन्द्रिय संघातम, शरीरम अभिसंपद्यमान पाठ है उसका अर्थ कर रहे हैं, शरीरम माने देहेन्द्रिय संघातम अभिसंपद्यमान, इसको तादात्म्य प्राप्त करता हुआ माने उसका अर्थ और करते हैं अभिसंपद्यमान का, शरीर शरीरे आत्मभावम आपद्यमान इत्यर्थ, शरीर में आत्मभाव प्राप्त करता हुआ तादात्म्य करता हुआ अपना स्वरूप भूल जा शरीर का धर्म को अपना धर्म मान इत्यादि होता हुआ इत्यर्थ ही कहा। तीन की टिप्पणी बताया, एवं आत्मभावम आपद्यमान एवं, एवं लगाना वहाँ आगे ये अर्थ करना, स्वतः नहीं शरीर में आत्मभाव करता हुआ जायमान कहा जाता है, आत्मा क्या कहा जाता है, वास्तव में नहीं जायमान, ये अर्थ कर दिया। अब पाप भी संसृज्यते कहा हुआ आगे मंत्र में, तो कहते हैं पाप में भी पाप समवायी भी धर्माधर्माश्रय कार्य करण इत्यर्थ, पाप भी का अर्थ पाप माने धर्माधर्म है, पाप दोनों बंधन के कारण है इसलिए पाप कहा जाता है, पाप समवायी भी कार्य करने वाली जगह अन्य पाप मा समवायो ऐसा कार्य करना ना, पाप है समवायी कारण जिसका, किसका पाप के कारण ये हुआ है, धर्माधर्म के कारण बना हुआ है बहुग्री समाज करना पाप समवायी में, पाप मा समवायो ऐसा जिनके पाप ही समवाय कारण है, जिस पाप के कारण उत्पन्न है, पाप मैंने धर्माधर्म दोनों ही लेना बंधन होने से कहा, पाप में भी पाप समवाय मैंने धर्माधर्माश्रय धर्म और अधर्म आश्रय है जिसका, किसका कार्यकर्ण संघात का बहुग्री समास है, धर्माधर्म जिसका आश्रय है, घट का आश्रय कौन जैसे मृतिका, इस प्रकार धर्माधर्माश्रय ही धर्म और अधर्म आश्रय वाले कार्य कर रहे इत्यर्थ, अरे शरीर इंद्रियों के द्वारा यही है, पाप भी संसृज्यते कहना है उसका अर्थ पाप का यही है, पाप को द्वारा माने धर्माधर्म के कारण जो प्राप्त है इसके साथ में तादात्म करता है, संयुज्यते माने संसृज्यते माने संयुज्यते जुड़ जाता है, अज्ञान तो है एक संसृज्यते माने संयुज्यते करते हैं भाष्यकार, यजुर् योग्य धातु ना जुड़ जाता है वो सम्यक प्रकार युज्यते संयुज्यते संसृज्यते करते संयुज्यते कह दिया भाषिकार ने, एक टिप्पणियाँ हैं चार पाँच छः है ना चार बिगा, पाप में हेतु का ही कहते हैं पाप में भी का अर्थ, पाप जिसका हेतु है किसके कार्यकरण संघात का हेतु माने कारण संवाही कारण, पाप में हेतु का ही कहा, पाप माने धर्म भी है दोनों ही है, अब व्याख्या हो जाएगी अभी, तत्कार्य ही पाप में हेतु वाला माने पाप का कार्य ही कहना चाहते हैं, उसके साथ संसृज्यते माने संयुज्यते शरीर इंद्रियों के साथ में चिपट जाता है, जिस शरीर प्राप्त किया वहीं हूँ करता है, इसका स्वभाव ऐसा हो रखा है अज्ञान है, बकरी बनते भय भय करता है बकरी शरीर मिले तो, भेड़ बने को भय भय करता है, जिस शरीर में गया वही हूँ करता है, ऐसी स्थिति अज्ञान अपना स्वरूप की पहचान नहीं है, इसको अनादिकाल से पड़ा हुआ है, इसी को उद्धार के लिए सारा उपदेश कर रहे हैं, तुम अरे वो नहीं हो तुम अतिरिक्त हो, इसलिए बोला जाता है। धर्माधर्माश्रय पांच की टिप्पणी बताते हैं, तत्कार्य ही बोल दिया उसका आगे, संयुज्यते है ना संसृज्यते मूल में है उसका अर्थ भाष्यकार कहते हैं संसृज्यते संयुज्यते लगाते हैं उसी का है, तानी एवं आत्मत्व ना अभिवंडित संयुज्यते का अर्थ उन्हीं कार्यकरण संघात को ही, तानी कार्यकरण संघातानी उनको ही आत्मरूप से मानता है अभिमान करता है, मैं हूँ कहता है, जो फोटो खींचा जाता है जिसका फोटो आता है वो मैं हूँ कहता है, गलती कहाँ तक नीचे जाता है, कोई खंभा पकड़ता हो और बोलता हो मैं खंभा हूँ खंभा पकड़ने वाला खंभा होता है, खंभा से भिन्न होता है, ये स्थिति यहाँ है, ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है। स वही आत्मा सएव, ये तो दृष्टांत हो गया, आगे बोलते सएव आत्मा स उत्क्रामन म्रियमाण, भाष्य में मंत्र में है उसी का अर्थ करते हैं, स सएव उत्क्रामन, वही आत्मा जो शरीर इंद्रियों के साथ में एकता करके मैं शरीर हूँ बोल रहा था, वही आत्मा उत्क्रामन शरीरांतरम ऊर्ध्वम क्रामन कहते हैं, शरीर के अनंतर शरीर नष्ट होने के पश्चात ऊर्ध्वम उत्क्रामन आगे अगला शरीर में जाता हुआ यह अर्थ है, माने उत्क्रामन माने क्रामन माने गच्छन जाता हुआ दूसरे शरीर में जाता हुआ, म्रियमाण उसी का अर्थ होता है मरता हुआ माने अभिमान त्यागता हुआ इस शरीर का, यही है इति यतस्य व्याख्यानम उत्क्रामति, म्रियमाण शब्द का ही व्याख्या है उत्क्रामन शब्द, टिप्पणी तो नहीं आगे, तान एव समष्टान पापरूपान कार्य कार्यकरण लक्षण विजाति, वही जो जिसमें संयुक्त हुआ था पहले मैं मनुष्य आदि हूँ करके संयुक्त हो, वो जो तान एव उन्हीं कार्यकरण संघातों को तान उन्हीं को तान एव समष्टान जो आत्मा में चिपक रहे थे, जो आत्मा मैं कर रहा था अहम करता था, पापरूपान वो धर्माधर्म स्वरूप जो कार्य कर रहा है ना उनके जो कार्य हैं धर्माधर्म के जो कार्य बने हुए कार्यकरण लक्षणान जो कार्यकरण स्वरूप बने हुए हैं शरीर इंद्रिया रूप बीजहाती त्याग देता है, मैंने तैर विविच्यते शरीर को त्यागता नहीं शरीर से अपना अलग हो जाता है अर्थ यह है शरीर से पृथक हो जाता है अभिमान त्याग देता अर्थ होता है, ये कहा माने तान परित्यजति उनसे पृथक होता है उनको छोड़ देता है, तान माने कार्यकरण संघात को छोड़ देता है, ये कहा सात और आठ की टिप्पणी है ना, सात में कहते हैं प्रति कहा शरीरांतरम प्रति, शरीरांतरम प्रति ऊर्ध्वम गच्छन अर्थ है अन्य शरीर के लिए आगे जाता हुआ, इसको इसमें अभिमान छोड़ देता है पूर्व शरीर में अभिमान छोड़ देता है, आठ भी है आठ में परित्यजति का अर्थ कहते हैं यदा देहारंभकम कर्म भोगेन छियते, जिस प्रकार ये शरीर का जो आरंभक प्रापक कर्म थे प्रारब्ध कर्म जिसको कहते हैं वो क्षीण हो जाता है जब समाप्त तो हो जाता है, यदा देहारंभकम कर्म भोगेन छियते भोग करके समाप्त तो हो गया प्रारब्ध क्षीण हो जाता है उस काल, वर्तमान देह पातश्च जिस काल में वर्तमान देह का पात भी हो गया कर्म भोग से समाप्त कर दिया और वर्तमान जो शरीर पात भी हुआ नष्ट हो गया इस काल में, तदा तब पापम शब्द लक्षित लक्षण या गृहितानि, पापम शब्द के द्वारा क्या लेना पाप नहीं पाप के द्वारा धर्म को भी लक्षण करना और फिर उसके आगे भी उसका धर्माधर्म का अर्थ करना शरीर में ले जाना इसको लक्षित लक्षण कहते हैं, शक्तिवृत्ति से अर्थ नहीं लेना लक्षणावृत्ति लक्षण के बाद भी लक्षण करना, जैसे देखो द्विरेफ शब्द कहीं आता हो द्विरेफ शब्द का अर्थ शक्तिवृत्ति से दो रकार वाला आता है, क्या आता है जिसमें दो रकार हो उसको द्विरेफ कहा जाता है, तो उस स्थिति में कभी कभी क्या करना पड़ता है भंवर में ले जाना हो उसको भी द्विरेफ कहा जाता है, भंवर में ले जाना हो माने द्विरेफ का अर्थ होता है दो रकार, ठीक है तो दो द्विरेफ का अर्थ करना पड़ेगा कि दो रकार वाला शब्द कौन होगा ऐसा मिले जाना पड़ेगा, दो रकार जिस शब्द में दो रकार वाला तो दो रकार वाले शब्द बहुत होते हैं एक ही नहीं है बहुत शब्द मिलते हैं, फिर उसके भी लक्षण करना भंवर में भंवरा में करना इसको लक्षित लक्षण कहते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी पाप में भी कहा हुआ है पाप शब्द आया पाप से लक्षण करना धर्म को भी लेना लक्षण हो गए फिर आगे लक्षण करना किसी शरीर में ले जाना ये लक्षित लक्षण यही बोलते हैं यही कह रहे हैं ये बता रहे हैं, आठ नंबर की टिप्पणी चल रही थी ना, यदा देहारंभकम कर्म भोगे न छीयते जब देहारंभक कर्म भोग द्वारा क्षीण हो जाता है वर्तमान देह पातश्च और वर्तमान देह भी नष्ट हो गया उस काल की बात है तदा तब पाप शब्द है ना लक्षित लक्षण या गृहितानि कार्यकरणानि का पाप में शब्द आया पाप में भी पापनो बिजाति कहना है पापों को छोड़ता है बोलते हैं पाप नहीं पाप पुण्य दोनों लेना फिर उसके भी लक्षण करके शरीर में इनको छोड़ देता है अर्थ ही होता है बिजाति का अर्थ ये कहा लक्षित लक्षण या गृहितानि जो लक्षित लक्षण से आए हुए कौन है, कार्यकरणानि, जो कार्यकरण यही है, यही है यहाँ पाप में भी का अर्थ कार्यकरणानि ले रहा है, किंतु यहाँ लक्षण करना फिर लक्षण दो बार लक्षण करने से वहाँ पहुँचेगा पाप में शब्द के द्वारा धर्म में जाना, धर्म पाप भी दोनों आएगा, फिर आगे उसके लक्षण करना शरीर में, यह है कार्यकरणानि। सर्व विक्रिया शून्य सन आत्मा, सारे क्रिया से रहित हुआ जो आत्मा है मरण काल में, कोई क्रिया नहीं, शरीर में भी क्रिया नहीं है, इंद्रियों में क्रिया भी उसकी नहीं है, क्रिया के कारण अभिमान कर रहा था। सर्व विक्रिया शून्य, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के क्रिया से रहित है उस काल में तो आत्मा, वह ऐसा होता हुआ आत्मा परित्यज्य, वही परित्याग करना है, क्रिया शून्य होना परित्यज्य, ये पापों के कार्य में सर थूल शरीर सूक्ष्म शरीर त्यागता हुआ, अभिमान त्याग मात्र न, किस पर से त्यागना, केवल अभिमान त्यागना है यहाँ, शरीर इंद्रियों को क्रिया को अपने क्रिया मानता था, शरीर इंद्रियों को अपना स्वरूप मानता था, तो अहम गच्छामि इत्यादि बोलता था, मैं जाता हूँ, मैं माने आत्मा, तादात्म्य करके बोल रहा था, किंतु तादात्म्य छोड़ देता है, यही अर्थ है। अभिमान त्याग मात्र ही है शरीर छोड़ना, माने अभिमान न पकड़ा था न त्यागना है, पकड़ा भी नहीं था, अभिमान हो गया था खाली, आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ क्या काम करे वो, और त्यागना भी नहीं है, अभिमान है, अभिमान से पकड़ा था, अभिमान को छोड़ देता बस समाप्त है, एक आगे के शरीर में, ये तो संसारी चर्चा हो गया, आगे शरीर में जाता हुआ ये कहा। आगे भाष्य में और है, यथा अयम स्वप्न जागृत द्वितीय वर्तमान एवं एकस्मिन् देहे पाप रूप कार्यकरण उपादान परित्यागाभ्याम अनवर्तम संचरति धिया समान सन। देखो एक दृष्टांत दे रहे भाष्यकार, कब तक ये संसार में घूमेगा उसके लिए दृष्टांत देना चाह रहे हैं। यथा जिस प्रकार अयम ये जो आत्मा है स्वप्न जागृत वृत्ति और वर्तमान, जब स्वप्न वृत्ति में रहता है या जागृत वृत्ति में रहता है, जागृत व्यवहार या स्वप्न व्यवहार में होता है ये आत्मा, एक ही शरीर में, भिन्न शरीर नहीं होता, एक ही शरीर होता है। यथा अयम अयम माने आत्मा जिस प्रकार स्वप्न जागृत वृत्ति हो, स्वप्न वृत्ति और जागृत माने व्यवहार, दोनों व्यवहारों में वर्तमान रहता हुआ, कभी स्वप्न व्यवहार में कभी जागृत व्यवहार में है, एवं एकस्मिन् देहे एक ही शरीर में पाप रूप कार्य करण उपादान परित्यागाभ्याम, माने एक पाप रूप जो कार्य करण संघात है, माने धर्माधर्म का कार्य पाप ये शरीर इंद्रिय है, परित्याग और ग्रहण करता रहता, उपादान और परित्याग करता रहता है, स्वप्न में जाता है तो बाह्य शरीर का त्याग देता है, अभिमान त्याग के जाएगा, इसको लेके जा नहीं सकता, फिर वहाँ से इधर आएगा वहाँ का शरीर का अभिमान त्याग देता है, वहाँ भी कुछ बना हुआ लगता है, हाँ एक ही शरीर में ऐसा करता रहता है, बार बार ये त्यागा वो ग्रहण किया फिर वो त्यागता है, यहाँ आता है इसको त्यागता है, वहाँ जाता है, प्रतिदिन कर रहा है, ये दृष्टांत दे रहे हैं। यथा एकस्मिन् देहे पाप रूप कार्यकरण उपादान, पाप रूप कार्यकरण माने माने पाप जिसके संवाही कारण है, धर्माधर्म जिसके संवाही कारण है, उस कार्यकरण संघात को उपादान परित्याग अभ्याम, उपादान माने ग्रहण और परित्याग त्याग, ये दोनों के माध्यम से अनवरतम संचर निरंतर घूमता रहता है, एक न एक में पड़ा है, अभी जागृत में आगे स्वप्न, फिर स्वप्न से जागृत, जागृत से स्वप्न करता है, किंतु जागृति का वस्तु एक कुछ भी नहीं ले जाता स्वप्न में, और स्वप्न की वस्तु कुछ नहीं लाता जागृत में, ये भी है, वहीं छोड़ देता है, वहीं अभिमान करता है उसमें, और बाद में अभिमान छोड़ देता है, ये लाना ले जाना कुछ नहीं, अभिमान करता है खाली, स्वप्न में चिड़िया बन गया तो मैं चिड़िया हूँ मानता है, अभिमान करता है, हाँ जागृत में मनुष्य रूप में आ जाता है, मैं मनुष्य हूँ कहता है, अभिमान करता है, ये अभिमान छोड़ता है, वो अभिमान लेता है, वो अभिमान छोड़ता है, ये करेगा जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक, अनवरतम निरंतर चलता है इसका एक ही शरीर में, अनवरतम संचरते घूमता रहता है आत्मा, धिया समान सन बुद्धिवृत्ति के साथ तादात्म्य होकर के, किसके साथ, बुद्धि के साथ तादात्म्य होकर का, धी मन बुद्धि, धिया समान सन बुद्धि के साथ सदृश होकर के, बुद्धि के सदृश होकर माने उसके बुद्धि रूप उपाधि को पकड़ने से स्थिति होता है, उसकी स्थिति हो जाती का, ये तो हो गया दृष्टांत, जैसे एक ही शरीर में जागृत स्वप्न घूमता रहता है, ग्रहण करना छोड़ना, ग्रहण करना छोड़ना चलता रहता है, ठीक इसी प्रकार तथा माने इसी प्रकार इस शरीर से उस शरीर में भी जाता है, इस लोक से परलोक, जैसे ये दृष्टांत देने की बात है, तथा स्वयं पुरुष है वही पुरुष वही आत्मा, उभौ लोको यह उभौ माने यह लोक पर उभौ लोको अनुसंचरित कहा हुआ है, वहां दोनों लोकों में घूमता है, जिस पर जागृत स्वप्न घूमता है तो प्रत्यक्ष ही है, इसी प्रकार दोनों लोकों में घूमता है। लोक माने शरीर, लोक कहते हैं कर्मफल भुज्यते इति लोकः, जीवात्मा जिसमें बैठ करके कर्मफल का भोग करता है, किस में बैठ कर, शरीर में, लोक शब्द का शरीर, यहाँ कोई स्वर्ग आदि लोक नहीं, शरीर है। उभौ लोकौ कहा है, उभौ माने यह लोक परलोकौ, उभौ लोकौ अनुसंचरित ऐसा आया हुआ है, उसका अर्थ करते हैं दोनों लोक माने इस्लोक और परलोक, माने प्राप्त शरीर और प्राप्तव्य शरीर दोनों में घूमता रहता है। प्राप्त अभी प्राप्त शरीर है इसमें अभिमान कर रहा है, आगे जो प्राप्तव्य शरीर होगा उसमें अभिमान करेगा, जैसे जागृत स्वप्न में आत्मा एक ही है, ये भी आत्मा एक ही है, इस्लोक परलोक करने वाला, इसके लिए दृष्टांत दिया जागृत स्वप्न का, जैसे जागृत स्वप्न में घूमने वाला आत्मा एक है, इस प्रकार इस्लोक परलोक में घूमने वाला आत्मा भी एक ही है। कुछ लोग की मान्यता है परलोक आत्मा होता है, यही है आत्मा, आगे है ही नहीं मानते, उसका खंडन कर रहे हैं। उभौ माने इहलोक परलोक, जन्म मरणाभ्याम किस रूप से करेगा ये, इस लोक का ग्रहण करना इस शरीर माने जन्म से, और परलोक ग्रहण करना इसको इसको मरने से, शरीर मरा परलोक ग्रहण, यह जन्म मरण के द्वारा कार्यकरण उपादान परित्याग त्याग अनवरत त्याग अनवरतम कहते हैं, जैसे स्वप्न और जागृत का अनवरत निरंतर होता था ग्रहण करना और छोड़ना, इस प्रकार यहाँ भी श्लोक और परलोक में भी कार्यकरण का उपादान शरीर इंद्रियों का ग्रहण और परित्याग निरंतर अनवरतम माने निरंतर प्रतिपद्यमान प्राप्त करता हुआ, निरंतर प्राप्त कर रहा है अपने अज्ञान से। आ संसार मोक्षात संचरी, कब तक घूमेगा ये, संसार से मोक्ष होने से पहले पहले तक, या अंग जो है ना मर्यादा में है, संसार से मोक्ष होने के बाद में नहीं घूमता, माने ज्ञान होने के बाद संसार से मोक्ष होगा फिर नहीं घूमेगा ये शरीर ना, वो शरीर कहीं नहीं घूमता। आ संसार मोक्षात, संसार से जब तक मोक्ष नहीं होता, अंग यहाँ मर्यादा में है, संचरति कहा तब तक घूमता रहता है। चरगत धातु है, चर गति भक्षण से दो अर्थ में धातु है, गति अर्थ में है, सम्यक प्रकार चरति चलता रहेगा, 84 लाख योनि में घूमता रहेगा जब तक संसार से मोक्ष नहीं हुआ। और घूमने पर क्या दुख ही मिलता हो, क्या मिलता है, किसी शरीर में सुख मिलने वाला नहीं है, चाहे देव शरीर हो चाहे कोई भी शरीर हो, दुख है, सब अपने स्थिति में रो रहा है, जिस स्थिति में जो पहुंचा है उसके अपने से ऊपर वाले को देखता है इसलिए रोता है, वो अगर अपने से नीचे स्तर वाले को देखे तो नहीं रोता, इसका स्वभाव है ऊपर वाले को देखना, अरे वो तो इतना आगे हो गया मैं ऐसा रह गया, अरे कम से कम रोना था साधना में रोना था, वो देखो वो संत अभी आए और कहाँ पहुँच गए साधना के माध्यम से, यह नहीं कि बिल्डिंग बना दिया तो रोना नहीं चाहिए, साधना को देकर किंतु उल्टा कर रहा है, अरे उसने दो मंजिल बना दिया मेरे तो एक ही मंजिल है, रोने लगता है, दुखी है। जब तक संसार से मोक्ष नहीं होता, संसार से मोक्ष किससे होगा, आत्मज्ञान से, इसलिए अपना स्वरूप का पहचान होना चाहिए, इसमें तात्पर्य है ये कहा। तस्मात् इसलिए, तस्मात् सिद्धम अस्य आत्मज्योतिषो अन्यत्वम्, देखो शरीर आदि से सिद्ध हो गया कि आत्मज्योति अलग है, कैसे, इस्लोक परलोक करने वाला आत्मा इस्लोक को छोड़ देता है परलोक में जाता है, परलोक छोड़ता है इसमें आता है अलग है, आत्मज्योति शरीर आदि से हमारे शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अतिरिक्त है सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, अतिरिक्त है, शरीर में आत्मबुद्धि ना करे कोई ये कहना है शरीर इंद्रियों में। तस्मात सिद्धम अश्य माने आत्मज्योतिष, इस आत्मज्योति का पूर्व कंडिका में ज्योति कहा था, हृदय अंतर ज्योति कहा, प्रकाशक जो आत्मज्योति इसका, अन्यत्वम कार्यकरण रूपेभ्य संयोग वियोगाभ्यम अन्यत्वम, कार्यकरण जो शरीर इंद्रिय स्वरूप जो है ये जो भी इनसे संयोग वियोग, इनका कभी संयोग हो रहा है कभी वियोग हो रहा है, ये शरीर में बैठा शरीर इंद्रियों के साथ संबंध हो गया, छोड़ देता है वियोग हो जाता है, जैसे स्वप्न का दृष्टांत, जैसे जागृत में जागृत शरीर में संयोग था छोड़ दिया तो वियोग हो गया, वैसे स्वप्न में स्वप्न शरीर के साथ संबंध था छोड़ दिया तो वियोग हो गया, जैसे यह है इसी प्रकार ये लोक और परलोक दोनों को घूमता है, कहने घूमने वाला लोक से भिन्न होता है, चाहिए तस्मात सिद्धम सिद्ध हुआ अश्य माने आत्मन ज्योति आत्मज्योति सही आत्मज्योति का अन्यतम किससे अन्य कार्यकरण रूपेभ्य संयोग वियोगाभ्याम इसमें संयोग वियोग हो रहा है इसके द्वारा समझ जाए आत्मा अन्य है इसमें आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए इसमें आत्मबुद्धि करना ही संसार है। नहीं तद धर्मत्व, यदि आत्मा का धर्म होता देहेन्द्रिय संघात, आत्मा का स्वरूप होता धर्म होता सती तैरेव संयोग वायुक्त, यदि आत्मा का धर्म होता है तो यानी कि धर्म के द्वारा धर्मी का संयोग वियोग दोनों नहीं होता, धर्म हमेशा रहेगा, स्वाभाविक होता है उसका। जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश, सूर्य में प्रकाश है, क्या वो प्रकाश से अलग हो सकता है सूर्य? नहीं हो सकता। यदि शरीर हमारा स्वरूप होता तो इसके संयोग और वियोग हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, संयोग वियोग देखा जाता है, इसलिए शरीर से हम अतिरिक्त हैं ये जानना चाहिए। कहा नहीं तद धर्मत्व ने आत्मधर्मत्व, शरीर इंद्रियादि जो कार्यकरण संघात यदि आत्मा का धर्म होता तो सती तैरेव संयोग नवायुक्त नकार है पूर्व में, उन्हीं के साथ संयोग और वियोग नहीं होता, जो जिसका धर्म होगा वो उससे कभी वियोग भी नहीं होगा संयोग भी नहीं होगा, वो तो स्वाभाविक है। तो इसलिए शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए, यही है तात्पर्य। टिप्पणी थी एक नंबर थी ना, एक नंबर टिप्पणी तस्मात सिद्धम इसमें देहादिर न आत्म स्वभाव तद धर्म वाह कहते हैं। देहादि जो है ना आत्मा का स्वभाव मान स्वरूप नहीं है, माने हमारा स्वरूप देहादि नहीं है, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कोई भी हमारा स्वरूप नहीं है। देहादिर न आत्म स्वभाव तद धर्म वाह, अथवा आत्मा का धर्म भी नहीं है, माने आत्मा का स्वरूप भी नहीं है, आत्मा में धर्म आत्मा का धर्म भी नहीं है, दोनों नहीं है, स्वरूप भी नहीं है देहादि आत्मा का और आत्मा का धर्म भी नहीं है देहादि कहते हैं। तत्संयोगित्वाद अनुमान दे रहे हैं देहादि नात्म स्वभाव अथवा नात्म धर्म, ऐसा क्यों कहते हैं? तत्संयोगित्वाद वियोगित्वाद क्यों? कभी संबंध हो रहा है देहादि का और कभी वियोग हो रहा है, जागृत शरीर का संयोग हो गया जागृत हुआ है, स्वप्न भी वियोग है, वैसे ये शरीर में जो संयोग हुआ है आत्मा का भी आत्मा के साथ संबंध है भी यहाँ, क्योंकि अगले शरीर में जाते जाते वियोग हो जाता है इस शरीर का। जो स्वरूप होगा अथवा धर्म होगा उसका संयोग और वियोग हो नहीं सकता, अपने आप को कोई त्याग नहीं सकता, कितना भी कुशल व्यक्ति हो स्वयं को नहीं त्याग सकता, कभी भी नहीं त्याग सकता। यात्रा में आप अकेले गए हो आप कभी खो नहीं सकते, जो दो तीन मिल के गए हो तो खोने की संभावना है। ये स्थिति ऐसी है तो अपने स्वरूप को कभी खो नहीं सकता, संयोग भी नहीं होगा। संयोग क्या हो? संयोग दो में होता है, अकेले में क्या संयोग होना है? वियोग भी नहीं होगा, वियोग के लिए भी दो हो तो वियोग होता, यही कह रहे हैं। देहादिर न आत्मधर्म आत्म स्वभाव अथवा तद धर्म वा बोलते हैं, देहादि जो है आत्मा का स्वभाव स्वरूप भी नहीं है और धर्म भी नहीं है, क्यों? तत्संयोग वियोग आत्मा के साथ संयोग और वियोग होता है इनका, किनका? देहादि का। देखा जैसे जागृत में संयोग है तो स्वप्न में अभाव हो जाता है वियोग हो जाता है, ये देखा है। इसलिए आत्मधर्म नहीं है देहादि, इसलिए आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए, इसमें आत्मा को जोड़ना नहीं चाहिए, यही है। सर्गाधिपत कहते हैं जैसे माला है ना, माला शरीर का धर्म नहीं है और माला शरीर के शरीर स्वरूप भी नहीं है, क्यों? माला का कभी संयोग होता है कभी वियोग होता है, जो माला पहनते हैं ना तो शरीर है क्या? क्यों? कभी संयोग कभी वियोग है, तो माला को शरीर के शरीर स्वरूप भी नहीं समझना चाहिए, स्वभाव नहीं और धर्म भी नहीं है, जो धर्म हो वो कभी आना जाना नहीं होता उसका, जो स्वरूप होगा आना जाना नहीं होता। दृष्टांत दिया सर्गाधिपत माला सर्गवत माला इत्यादि का। ननु थूल देहादेर आत्मत्वादि अभावे भी, अब यह प्रश्न उठेगा थूल देह में आत्मत्व धर्म न मानने पर भी सूक्ष्म शरीर में तो आत्मत्व तो मानना चाहिए, वो संयोग वियोग नहीं हमेशा रहता है सूक्ष्म शरीर, तो परलोक जाते समय साथ ही जाता है तो उसमें तो आत्मा उसको तो आत्म स्वरूप मानना है धर्म मानना चाहिए सूक्ष्म शरीर को, ये शंका है। ननु थूल देहादेर आत्मत्वादि अभावे भी, थूल शरीर में आत्मत्वादि का अभाव होने पर भी आत्मस्वरूप भी नहीं आत्मधर्म होने पर भी, क्यों? संयोग वियोगी है किंतु सूक्ष्म से अभिविचारित्वाद, सूक्ष्म शरीर तो आत्मा को छोड़ता नहीं है, परलोक जाते समय साथ ही होता है, वो यहाँ भी साथ में है स्वप्न में भी साथ ही होता है, तो सूक्ष्म से अव्यभिचारी तो अव्यभिचारी नहीं है, कभी संयोग वियोग होता नहीं उसका, इसलिए तत्स्यात् माने आत्मस्वरूप हो या आत्मधर्म हो क्या सूक्ष्म शरीर हो यदि चेत, ऐसा कोई शंका करे थूल शरीर आत्मा का स्वरूप न होने पर भी धर्म न होने पर भी सूक्ष्म शरीर हो सके, वहाँ व्यभिचार नहीं है आत्मा के साथ हमेशा है, वहाँ समय उपयोग नहीं होता। इसलिए ना सिद्धांति बोला नहीं, देखो भाई यथा चैत्र छिद्वा त्यक्तेन हस्तादिना तद्वान अस्मृति न आत्मान अभिमन्यते। जिस प्रकार चैत्र व्यक्ति है हाथ कट करके नीचे गिर गया, नीचे गिरा हुआ हाथ कटा, तो उसमें अभिमान करेगा मैं हूँ करके उस हाथ में, या हाथ में तो यहाँ तो अभिमान कर रहा है मैं हूँ करके एक लगता है, हाथ कटा नीचे गिरा हुआ है उसमें अभिमान करेगा मैं हूँ। जैसे चैत्र व्यक्ति यथा चैत्र छित्वा काट करके त्यक्ते ना काट करके फेंक दिया हाथ को, ऐसे हाथ के द्वारा तद्वान अस्मृति ना आत्मान अभिमन्यते, मैं वह हाथ वाला हूँ जो कट के गिरा हुआ, मैंने काट के डाल दिया हाथ, वह हाथ वाला मैं हूँ, ऐसा कोई अभिमान करेगा क्या मैं हाथ हूँ बोलेगा उसको? नहीं बोलता। तथा उसी प्रकार अभिशिष्ट नापि समान होने से, उसी प्रकार है यहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ भी अभिमान त्यागना समान है कहते हैं। कैसे अभिशिष्ट नापि अवशिष्ट नापि, बचे तो हैं सूक्ष्म शरीर, बचे तो हैं, जैसे कटा हुआ हाथ बचा हुआ होता है, क्या होता है पड़ा हुआ है फिर भी उसे अभिमान नहीं करता, इस प्रकार थोड़े शरीर के साथ अभिमान न होने पर सूक्ष्म बचा हुआ अभी संयोग वियोग नहीं है, अवशिष्ट नापि सूक्ष्म शरीर है ये ना आत्मा का संबंध, जो बचा हुआ सूक्ष्म शरीर है उसके साथ भी आत्मा का संबंध नहीं होता। क्यों? त्यक्तबद्ध, जैसे त्यागा हुआ हाथ में इसका संबंध नहीं, किसका? चैत्र का। उसी प्रकार त्यक्तबद्ध अत्यक्तस्यापि, जो त्यक्त शरीर थूल शरीर त्यक्त है उसी समान सूक्ष्म को ही समझता है वो, अत्यक्तस्यापि देह से, जो अत्यक्त देह कौन है? सूक्ष्म है उसका भी विशेषणत्वा विशेषणत्व अविशेषा समानता है उसमें, शरीर त्यागा वो भी त्यागा, क्यों? वो काम नहीं कर सकते उस काल में, जब क्रिया नहीं हुई तो हम नहीं, हम पश्यामी बोलेगा उस काल में, क्रिया नहीं कर सकते, थोड़े शरीर में बैठे बिना क्रिया नहीं कर सकते, उसकी क्रिया को अपने में आरोप करता था, मैं अहम पश्यामी अहम श्रोमी इत्यादि बोलता था, वो गूंगे होकर बैठे हुए हैं वहाँ, क्यों? उनको कुर्सी मिले बिना काम नहीं कर सकते, कुर्सी नष्ट हो गई उनकी, थूल शरीर नष्ट हो गया है, उस काल में काम नहीं करते, काम नहीं करते अभिमान नहीं होता, जैसे कटा हुआ हाथ पड़ा तो है काम नहीं करता इसलिए अभिमान नहीं होता, जो काम करने वाले हाथ में मैं हूँ कहता था, इस प्रकार है ये कहते हैं। सूक्ष्म शरीर बचने पर भी उसमें अभिमान नहीं होता ये कहते हैं। तो अत्यक्त ऐसे अभिधि ऐसे विशेषण अविशेषात समानता ही है, जैसे कटा हुआ हाथ का दृष्टांत दिया उस पर वो भी कटा हुआ हाथ काम नहीं करता, ये भी वैसे होने से समान होने से सूक्ष्म भी देहो न आत्मा, सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं है, तदियो वा अथवा न आत्मा तदियो वा उपाधित्वा थूलवत कहते हैं, अथवा उनके जो क्रियाएं हैं वो भी आत्मा नहीं है, उसका धर्म तदीय धर्म सूक्ष्म शरीर के धर्म भी आत्मा नहीं, उपाधित्वात उपाधि है आत्मा की, उपाधि है सभी उपाधित्वात थूल अवध, जैसे थूल उपाधि है आत्मा के उसी प्रकार सूक्ष्म भी उपाधि है ये कहा। भाष्य तो हो गया ना पूरा, अच्छा आगे टीका फिर करने समय हो गया है, पूर्ण पत्र भी है टीका भी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अवकाश।